यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। बड़ी सीधी सर है, भगवान के सब आव हम सब भगवान के हंस है, इस हंस जीव विदा से चेतन हमस्ता सूरा से ए भगवान तुम जाना है अपने घर जाना है, अपने घर वही है जो माँ बाप है वही हमारा घर है, जहाँ माँ बाप है तुम्हें यो बात आज मिला तुम्हें हमारी तो एक ही बात है, संसार अपना में है अब संसार के नहीं है, शरीर और संसार अपना है ही नहीं, और भगवान और भगवान भक्त अपने ही है और वही अपना नहीं है, सब नाश हो रहे हैं, अविनाश एक परमात्मा हमारे है, तो परमात्मा हमारे ही मान है, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो सन्मुख हो जीव मुझ जब ही जन्म कोटि अविनाश है तभी नीचे नीचे कर्म है पाप कर्म है, जो भगवान के सन्मुख होते ही सब नष्ट हो जाते हैं, क्रोध में हुए पाप सब नष्ट हो जाते हैं, कितनी बढ़िया बात है, तब तक समोस्ते भरेगा कुतो दुनिया, हमारे समान भी कोई नहीं है, आपके समान भी अधिक कैसे होगा, भगवान के चरणों का शरण है, हनुमान की बात है, संपत्ति से मैं संपत्ति से भगवान के वो सब मिले तो घबराए, तो हनुमान जी ने कहे घबराए की बात क्या है, भगवान यार भगवान काम करते हैं, संपत्ति ने बताया हमारा देश भी वो सीता वैसे अश्रम बढ़ते हैं, तो सब संतोष भगवान के सदा में जिंदा क्या सुग्रीव ने कहा कि कमर भाई तो है नहीं, बाली के पुत्र को देखा तो राम जी का रखा है, राम जी का नहीं हो तुम्हें, अरे हमारा भय लगता है, पहला बात ही नहीं, राम जी तो भी होते नहीं कभी, सब जो सुनो सब मम प्रिय सब मम पूजा, ऐसो को उदार दुमाई जो बिना सेवा ही देव जीन पर राम सरस को लाए, बिना सेवा जो देव जीन पर ऐसा कौन होता है, ऐसा कोई मालिक नहीं है, बिना सेवा जो देव जीन पर राम सरस को लाए, ऐसो को उदार दुमाई कौन है, हम भगवान के भगवान हमारे, हम और किसी के नहीं है, और भगवान और कोई नहीं है हमारा, हम किसी के नहीं, हम हमारा किसी के कोई समझ कोई मतलब नहीं है, मम ही वंश मम ये वंश भगवान ही अंश है, प्रकृति साथ में नहीं है, ये प्रगति से उत्पन्न आए वस्तुओं को अपना मान लिया, यही गलती हुई है, यही गलती हो रही है, तो प्रकृति नाराज नहीं हुए थे, पर प्रकृति को अपनी मारने से कल्याण नहीं होता। यह पुण्य भी करना पुण्य भी मरम मरना होता है। इस वास्ते अपने निश्चिंत रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार ना तुम बैठ गया बड़ो बड़ो। मन में आनंद होना चाहिए हरदम, भगवान का मैं भगवान, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारा और कोई नहीं है। भगवान और वो भगवान कह रहे बस हो जाए अपरदान है अपने तो भगवान को तो हम आप है। भगवान सुने न सुने माने न माने क्या मतलब, हम तो उल्लू हो गए हैं। बिन सेवा जो दिवे दीन पर राम सर को नहीं, भगवान के समान भगवान ही है। हेतु लोपकारी बताए हैं तो अच्छी बात है, भगवान के चरणों में रहो हरदम, मौज में रहो। बाहर माता कैसे जो मेरी हो एक ही बात, इस बात को दृढ़ता से पकड़ो, छोटे बड़े स्त्री पुरुष अच्छे बंदे पापी संतापी दुराचारी अब से सुधार दो मरते बामने भर साधु देव समन्तव्य क्यों सम्य व्यस्त हो स्वयं व्यस्त हो गए। ज्ञान योग में और कर्म योग में बुद्धि व्यस्त होती है, इसमें स्वयं व्यस्त होता है। वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह, आनंद आनंद मौज ही मौज खुशी बैल भाव में समय निश्चय खुश हुआ अंत से आप संस्था बिना इच्छा भी आग ने सूद है तो वह जावे। भगवान का संबंध प्रेम से हो सद्वेष से हो भय से हो इसी तरह से भगवान के साथ हो गए। ऐसा को उदार देगा भाई विरुद्ध से विरुद्ध शिवपाल के कितने हो सौ गुना माफ, भगवान ने कहते हो सौ गुना माफ हो गया। अब ऊपर उतर रहा है फिर भी प्राप्ति भगवान की भी उसमें तेल देगा सबके सामने सौ गुना प्रभु हमारे हमारे तो साक्षात प्रभु हम मान तो मान तो अनुभव तो है जाने तो न जाने तो स्वीकार से तो नहीं करते हो, परंतु स्वीकार नहीं करते से नहीं मानने से नहीं जानने से लाभ नहीं होता। गाय का घी गाय में है, गाय का वो एक ही अलग करने पैर है। हमारे भगवान संतों ने यही कहा तो थारो में जो समझ गया मत जो कर रहे हमारी अच्छा है तो मत दे तो आपने बाबलो तो सौ भगवान आकर्षण हम भी आकर्षण भगवान तो भगवान से है ही कोई नुस्खा कोई आकर्षण नहीं हमारे लिए तो कोई कोई नहीं है निश्रद्धा निश्रद्धा आनंद हो गया मौज हो गया गंगा जी के पास में भगवान की भाव में भगवान हमारे हैं तुझे क्या भगवान से कुछ लेना नहीं है भगवान के हम है ये भगवान स्वीकार करे फिर कैसा है शिवा जैसे कस जैसे ऐसे आने हुए देवता से सच्ची बात है श्रेष्ठ बात है उत्तम बात है अनुग बात है विचित्र बात है एकदम अकट निशो महाराज को निश्चित करिए मौज कितने बढ़िया बात करी सुबह मेरे को याद करते रोटी नहीं मिल रही ऐसे बड़े भगवान के तरह थे वहां पर वाह स्कंद आया है फूस कर था वो भी फेंक है और भगवान अर्पण करते है तो वो भी मेरा भाग्यशाली भगवान अर्पण हो जाए राम शस को नही तो कोई विलक्षण बात है जी माँ मुफ्त मुफ्त भगवान जी रहते हुए मौतों को उठा रहे हैं इतनी सुगम बात इतनी सरल बात इतनी बढ़िया बात इतनी अलौकिक बात इतनी विचित्र बात पता नहीं घोषणा से कहते कहीं आते दीन प्यारे कहीं आते दीन प्यारे भगवान के कृपा स्वभाव सुना न देखा हूं कई कगे से रघुपति से मैं ले गया हूं वो राज मार गए सुना न देखी देखे ही नहीं सुने भी नहीं गर्व जी बना नहीं कहते कई कगे से रघुपति में सब लेके अनादन से गाल है तो उसे भजो नहीं परम पद नहीं अनादन से गाल खेल तो पड़े पड़े शरीर से समान दूजे पर इतना भयवर बेबस बेबस भयवर किसी का बैसा में नवे वही फल है मान बहना गंगा जी वही मन गई पर समय माघ में स्नान करे जल्दी माघ माघ मातम वैशाख मातम ऐसा को उदार मेरे तो गए तेरे उपहार मेरे तो गए तेरे उपहार दूसरा न कोई कैसी बढ़िया बात है मेरे तो गए तेरे उपहार और लाल लाल से शरणागति नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।